بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kio tunaendelea na majalisi zetu za kupeana nasaha katika jambo la utafutaji wa ilmu. Tunapokuwa tuko katika kutafuta ilmu, tuko ndani ya maisha. Wakati huo huo tunakuwa tunaitafuta ilmu, na kwa wakati huo huo tunakuwa tunaifanyia kazi ilmu. Ni vitu viwili vinavyoambatana. Kuna watu wanadhania kwamba wakati wa kuitafuta ilmu sio wakati wa kuifanyia kazi hiyo ilmu. Wanaona kwamba nikishamaliza kusoma, nikifika pale ninapohitajia, basi nikirudi huko ninakotarajia kwenda, kama ni kurudi kwetu au sehemu nyingine yoyote, sasa nikifika huko ndio yale niliyosoma sasa nitayafanyia kazi. Kuna wengi katika talabatul ilmi wana mawazo hayo, ambayo ni mawazo potofu, si mawazo sahihi, fikra mbaya. Na ndipo pale utawakuta wengi katika talabatul ilmi wana mikhalafati mingi katika wakati wa talabul ilmi. Khalafa ni mingi sana, wakisingizio kwamba yeye bado ni mwanafunzi. Sasa haya maisha ya wanafunzi ni maisha, na tunahesabiwa kwa maisha haya, na tutakwenda kuulizwa. Yale tunayofanya yanaandikwa, na tutakwenda kuulizwa bila kutofautisha hiki ni kipindi cha wanafunzi au kipindi cha ushehe au kipindi cha udai, kwamba mtu ni dai ya sasa. Hakuna tofauti. Na hizi fikra zakina zifutwe. Na walillahi alhamdu, katika marakiz na maahidi za salafiyin fikra hizi zinapigwa vita. Kwa hiyo, na miongoni mwa njia za kupiga vita ni kama hivyo. Sisi tunazipinga fikra hizi, hatukubaliani nazo, na kwenye chuo hiki fikra hizo ni marufuku, hatuzitaki. Kwa maadamu wewe ni talibu ilmu, shikamana na haki, shikamana na njia ya sawasawa. Na katika mambo muhimu kabisa ya kujiepusha nayo talibu ilmi ni at-ta'assub bil hawa wa at-taqlid al-a'ma wa tahkim ara'i ar-rijal. Hivi ni vitu vibaya kabisa ambavyo hatakikani talibu ilmi kushirika navyo. Mtu kuona taasu na kung'ang'ania kwa kutumia matamanio ya nafsi, kutaasab kwa kufuata matamanio ya nafsi, haki imeshakujia, hoja za wazi zimekufikia kwamba jambo liko hivi, kwa sababu ya hawa ya nafsi yako wewe jambo lile unalipinga, mimi sikubaliani na jambo hilo. كذلك التقليد بالتقليد الأعمى والتقليد الأعمى لم تكفوات كيبوف إكاوا يهيها أنغالي دليلي أنغالي واتو فواتتو هانا دليلي التي كانوا الإسلامية وهو جاء يقوم بهين من فنز يتفتح علمه جامبهين بيان تكيوي كذلك تحكيم آراء الرجال na kuzifanya hakimu, kuyafanya maoni ya watu kuwa ndio hakimu katika jambo la dini ni jambo lisilotakiwa, na mambo haya yatakiwa yafahamike katika maana yake. Mambo haya yatakiwa yafahamike katika maana yake na njia zake. Ukimili upande mmoja utaingia kwenye makosa, na ukimili upande wa pili kadhalika utaingia katika makosa. Upande mmoja tunaposema kwamba watu waache taasubu za hawa, kutaasubu kwa matamanio na kufuata kwa upofu bila ya dalili, na kutaka kuzifanya rai za watu kuwa ndio hakimu. Tunaposema maneno haya, isikupitikie kwamba wewe ni mtu mustaqili, kwamba hufai wewe kutaka msaada katika kuzifahamu nusus. Haifai kwako wewe kuangalia kauli za wanawachuoni kwamba ndio hivyo. Hatumaanishi kwamba haifai kwa talibul ilmi kuangalia kauli za wanawachuoni katika kutafsiri Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haimaanishi hivyo. Akwali za maulama katika madhahibi mbalimbali, hatumaanishi hivyo. Ni uelewa wako utakuwa ni mbovu katika jambo hili. Kwa hiyo ukigandamia upande huo utakuwa kwenye makosa, na ukigandamia upande mwingine kwamba ni lazima tufuate rai za wanaochuoni fulani, bila ya hivyo hatuwezi kujua. Yani aya ndio hii, hadithi ndio inasema, lakini sema wanaochuoni fulani kasema kadha. Waacha aya, waacha hadithi kwa sababu ya kauli ya mwanachuoni fulani. Kuna watu wanakwenda namna hiyo, mimi madhehebu yangu fulani bwana, hata ukitaja hadithi, lakini naona kwamba madhehebu yetu sisi hayakubaliana na jambo hilo. Hiyo madhehebu yako mengi, sasa mimi naona hivi, katika madhehebu yetu jambo liko hivi, na pengine wala si madhhabu, ni kauli tu ya mtu katika ndani ya madhhabu. Sasa hawa wafuata tu bila ya dalili, wanaziacha adila za kisheria, na hawa wengine hawataki kauli za wanaochuoni. Hiyo sio njia ya Ahli Sunna wal Jamaa. Njia Ahli Sunna iko wasat baina dhalik. Lakini tuzungumzie suala la ujumla kwanza. Haifai katika dini ya Kiislamu mtu kuacha maelekezo yaliyopo ndani ya Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi yake, au ya kumfuata shekhi fulani bila dalili, au kuzihukumu, kuzifanya hakimu rai za watu. Jambo hilo halifai. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake amelizungumzia jambo hili, akatwambia fala wa rabbik لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى كذلك سورة النساء آية 65 أنا ويكم سينجه أنا أبا أبانا au kaifanya la pale ni ziada tiktakid, lakini aya imeanza na qasam, na apa kwa Mola wako, nina apa kwa Mola wako. La yu'minu, hawatakuwa waumini wa kweli, hawatasifika sifa ya kuwa wao ni waumini wa kweli. Hatta yuhakimuk fima shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu katika yale walio kitalifiana baina yao. Wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wewe uendie hakimu katika yale ambayo wao wamekhtalifiana, wamepishana baina yao. Ili mtu awe muumini wa kweli, basi hakimu awe ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika yale mambo ambayo yameingia mzozo. Na hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam inapotoka katika jambo, kwamba jambo liko hivi na si hivyo, basi thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate katika nafsi zao dhiki yoyote, wasijisikie dhiki na unyonge katika nafsi, wakahisi dhiki, haraj na tabu katika nafsi zao, kwa sababu ya yale ambayo wewe umeyahukumu, katika yale ambayo wewe umeyahukumu, wasipate dhiki katika nafsi zao. Kwa maana ya kwamba tumfanye Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye hakimu wetu. Mimi na wewe tumezozana, tumepishana katika jambo, wewe wasema hivi na mimi nasema vile, hili lafaa, wewe wasema halifai, mimi nasema halifai, wewe wasema lafaa. Katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakimu ni nani? Hakimu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo itakapokuwa sasa imekuja nasi, imetajwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi, yatia nguvu kwenye lile ambalo mwenzako amelisimamia. Yule anayesema hili lafaa ana dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wewe watakiwa ukubaliane na hukumu hiyo, tena uridhike, usisikie kinyongo kwenye nafsi. Mimi na wewe tumepishana, wewe umeleta rai fulani, fulani kasema fulani kasema kadha, fulani kasema kadha, mimi nakuletea hapo. Hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kadha juu ya hayo unayoeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivi. Wewe watakiwa ukubaliane na hukumu hiyo na uridhike, usiwe na dhiki katika nafsi yako. Ndio maana ya maneno haya. Na isitoshe, wayusallimu taslima, na wajisalimisha, kujisalimisha hasa, ufuate kile kilichoelezwa katika aya, ufuate kile kilichoelezwa katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huo ndio Uislamu. Ama kuzipiga hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maneno ya watu, hili jambo halifai, si katika alama za waumini. Kwa hiyo talibul ilmi atakiwa awe mbali na hilo, sasa ajiepushe na jambo hilo. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala amelitaja jambo hili, lakini amezitaja abiati, tazisoma. Anasema qad aqsama Allahu al-azim bi nafsihi qasaman yubinu haqiqata al-iman, qad aqsama Allahu al-azim bi nafsihi qasaman yubinu haqiqata al-iman أليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان. هذا وما ذاك المحكم منه إن كان ذا حرج وضيق بطان هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان هذا وليس بمؤمن حتى يستسلم حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. نرجع تلا. أنا سمع ابن القيم رحمه الله تعالى كتك نونية ياك. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان. حقيقة أمي أبا الله عليم كبوة wapia nafsi yake, manake sema ufala warabbika. Kwa ameapa kwa kupitia nafsi yake, manake wakati mwingine uwapa kwa viumbe, wa shamsi, wa dhuhaha, wal kamari, wal leili, wal nahari, anaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitu hivyo. Lakini hapa ameapa kwa nafsi yake, fala warabbika, naapa kwa mola wako. Ndio maana akasema qad aqsama Allahu al-azim bi nafsihi, ameapa Allah aliye mkubwa kuapa kwa nafsi yake. Qasaman yubinu haqiqata al-iman, kiapo ambacho kinabainisha hakika ya imani. La yu'minun, akasema alaysa yu'minu man yakunu muhakkima ghayra ar-rasul al-wadih al-burhan, kwamba hawi mu'min yule mwenye kuhukumu kwa asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume mwenye kuweka wazi hoja. Bal laysa yu'minu ghayru man qad hakama alwahyayn, bali pia si mu'min, hata kuwa mu'min asiyekuwa isipokuwa ambaye atahukumu kwa wahi wa aina mbili, alkitab wassunna, hasbu fadhaka dhu iman, tosha na huyo ndio mwenye imani. Hadha lifahamu vyema hili, hili jambo lielewe vizuri kabisa. Wa ma dhaka almuhakkimu mu'mina, na hata kuwa huyo mwenye kuhukumu kwa isiyokuwa wahi mbili, wahi wa kitabu na sunna, hata kuwa mu'min, in kana dha haraj wa dhiqi bitani, akiwa ni mtu mwenye shaka au ni mtu mwenye dhiki ya moyo ya ndani, bado nafsi yake haijakubaliana, kashaambiwa kwamba hivi ndivyo alivyosema Allah au hivi ndivyo alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kadhia hii, kwamba jambo hili halifai, lakini bado nafsi yake yeye inasikia dhiki, anajisikia taabu kwenye nafsi. Kwa nini iwe hivi? Kwa nini isemwe hivi? Kwa nini isemwe vile? Kwa nini isemwe ar-Rahman wala al-Arsh istawa? Kwa nini wala? Ajisikia dhiki ndani ya nafsi yake, huyo hawezi kuwa mu'min. Hadha, na pia hili lifahamike vyema, fahamu vyema hili. Walaysa bimu'minin, na hata kuwa mu'mini wa kweli, hata yusallima lilladhi yaqdi bihi alwahyani, mpaka ajisalimishe kwenye lile ambalo linahukumiwa na wahi, na wahi wa Qur'ani na Sunna. Al-Sheikh Khalil Harras, Muhammad Khalil Harras, alipokuwa akisherehesha maneno haya akasema, faqad aqsama Allahu fi hadhihi al-ayati al-karima an haula'i la yakununa mu'minin abadan. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa katika aya hii iliyotukufu kwa nafsi yake kwamba watu wa aina hii abadan hawatakuwa waumini, hawawezi kuwa ni waumini wa kweli, hata kama watadai wao ni imani. Sisi waumini, sisi Waislamu, lakini si wa kweli hao katika imani zao. Hatta yuhakimu rasula sallallahu alayhi wa sallama fima nashiba bainahum min khusumat, mpaka wamfanye hakimu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika yale ambayo yalipita baina yao katika mambo ya mizozo, ilitokeza mizozo ilijitokeza. Thumma la yuqabilu hukmahu bilharaji wa dhiqi sadr, kisha wasielekee wakaikabili hukumu yake kwa dhiki katika vifua vyao, wakajisikia dhiki na tabu katika nafsi. Bal yurdu bihi wa yudhinu, bali watakiwa waridhiki kwa hukumu hiyo na wainyenyekee. Wa baada wafatihi sallallahu alayhi wasallam, na baada ya kifo chake mtume sallallahu alayhi wasallam, yakunu tahakumu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam, hukumiana kunapatikana kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fala yatimu imanu ahadin hatta yuhakimahuma wahdahuma, haitatimia imani ya mtu yoyote mpaka wavifanye hivyo viwili kuwa ni hakimu, hivyo viwili peke yake. ويسلم للذي يحكمان به نا ويسلمش ونكيلي أمباتو بنا حكومو كنية هيتو يعني القرآن والسنة بيش حكومو كتك جمبو هيلو حكونا مجدالة تينا لهيب اللي قولي بقوة مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم haitakikani kusema kwamba tangu zamani sisi tumekuta wazee wakifanya mambo haya na kusija wazee labda mashehe waliotangulia na watu wazima wenye umri mkubwa jamani lakini mtume صلى الله عليه وسلم asema hivi katika hili sasa sisi tangu zamani katika ada zetu kwenye miji tunafanya haya leo watuambia hadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم itakuwaje la wasiseme inna wajadna abaana ala umma وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَسِسِمِ مَنِ النُّهَايَ بَلْ وَفُوَاتِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَنْدِيُ مَانَا بِسِمَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَتِكَهَايَ أَمَّيَنَا وَهُسُسَ طُلَّابُ الْعِلْمِ لَوَاتُ وَعِلْمُ أَنَا سِمَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَمَيَافِقِيَانَ وَإِسْلَامُ وَتِهِ هذا المسلمون ونقصدوا أهل العلم ويلام الآل لعهد الذهن عهد عهد الذهن العهد الذهن نسيء الاستغراق استغراق الجنس كما هو إسلام ووتي علماء واو نواجين واو لا نقصدوا هذا نوليو إسلام معلوم أباو نمو أهل العلم منهم وسبب ذو إجماع إنه زنجتيوا وأجمع المسلمون وميافقيان وإسلام يعني وطوع علم ووتي على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس وإسلام ووتي ومعنى وطوع علم ووتي كتك وإسلام wameafikiana juu ya kwamba yoyote ambaye imembainikia yeye sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam haitakikani kwake yeye kuiacha kwa sababu ya kauli ya mtu yoyote katika watu. Maneno haya hakuyosema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwa ajili ya kurusharusha maneno tu. As-salafu hawakuwa hivyo, wakisema maneno wanakusudia kitu. Haina maana kwamba kasema tu kile jambo hilo wala halipo. La, ni jambo lilikuwepo tayari palitokeza watu wakawa wakiambiwa qala Allahu wa qala ar-rasul wa wasema mbona fulani kasema imamu fulani amesema. Ina maana yeye hajaelewa. Umeelewa wewe? Kwa hiyo ataka ile hadithi au ile qala Allahu tuiache, tuangalie rai ya mtu. Kuna watu walijitokeza katika hilo, katika masuala ya iman, katika masaili ya ilahiyat, yani mambo ya aqaid. Kuna watu walijitokeza kwa wanafanya namna hiyo, bali katika mambo ya ibadat wanaambiwa qala Allah au qala ar-rasul, nasema qala fulani, atamtaja mtu pingine imamu mkubwa kabisa, lakini kuna qala Allah au qala ar-rasul. Palipatikana mutaasibun wakifanya namna hiyo, na hili jambo limeendelea likaendelea na mpaka leo lipo. Bado kuna watu wakiambiwa qala Allah watakutajia kauli za wanawashuoni hata 20. Sasa wote hawajaelewa hawa. Talibul ilmi hatakiwi kuwa hivyo. Tutatoa maelezo ya ziada insha Allah katika nukta hii, lakini si halali. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema kitendo hicho si halali kwa mtu ambaye ishambainikia sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jambo fulani. Si halali kwake yeye kufuata kauli yoyote, kuacha kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuata kauli nyingine. Na hili linaweza kutokea kwa sababu katika Uislamu kuna masala ya Qur'an, hayana utata kabisa katika kuthibiti kwake. hakuna muislamu hata mmoja ni nakusudia wanawachuoni, na bali hata wasiokuwa wanawachuoni, waislamu wa kikweli kabisa, anayesema kwamba kuna aya nyingine zina matatizo, hazijathibiti, zimewekwa tu, hakuna muislamu hata mmoja. Na ukisema maneno hayo, watoka katika uislamu wa wakafiri, si islamu tena wewe, wewe ni kafiri. Yani ukiwa una mashaka juu ya ayati za Qur'an, ukasema hii haimo hii, hilo jambo haliwezekani, likaridhiwa, halikubaliki, wewe wao si muislamu. Kwa hiyo waislamu wote wamekubaliana kwamba Qur'ani kuthibiti kwake ni qat'iyyu thubut, kuthibiti kwake ni kwenye kukatwa, kwenye kutindwa, hakuna wasiwasi kabisa. Suala liko katika masuala ya kuelewa sasa, na pia kuna taratibu na njia za kukuongoza kwenye kuelewa na kufuata ufahamu sahihi. Lakini katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, si zote kile nikosema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam au akasema amesema kweli, wa illa itakuwa hana maana yote maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu min an-nar, yoyote atakayenizulia mimi uongo kwa makusudi, hali ya kukusudia, basi na ajichagulie yeye makazi katika moto. Kwa sababu wamepatikana watu wakaleta, wakafanya ujasiri wa kuzua maneno, wakayasingizia kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walipata ujasiri huu, walijasirika wakafanya hivyo. Kuna watu wamefanya hivyo kwa nia njema, na kuna watu wamefanya hivyo kwa nia mbaya, wote hawakubaliki. Ukisoma mathalan katika fadhaili za suwar, kuna watu wametunga hadithi kwa ajili ya kufanya targhib, kuwapendezesha watu juu ya usomaji wa Qur'an. Ukisoma baadhi ya vitabu utakuta hadithi zimewekwa katika kila mwanzo wa sura kwamba mwenye kusoma sura hii mara 1000 falahu kadha wa kadha. Mfano yani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayesoma sura hii kwa muda kadhaa au mara kadhaa, basi atapata kitu kadhaa. Kuna watu wametunga hadithi wanasema nahnu la nakdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bal nakdhibu lahu, sisi hatumzulii uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam tukaweka uongo dhidi yake, sisi tunazua, tunatunga uongo kwa ajili, kwa maslahi yake, kwa sababu watu wameacha kusoma Qur'ani. Kwa hiyo wakatunga hadithi za kupendezesha watu juu ya usomaji wa Qur'ani. Haya yapo, msijimkoone mambo ya kutunga. Ukisoma vitabu vya wanawachuoni wakubwa wa hadithi wakielezea harakatu wad'i wal wada'in, harakati za watunzi wa hadithi au za kutunga hadithi na watunzi wa hadithi, na kuna watu wametajwa, watu fulani, watu fulani, watu wa madhehebu fulani, na watu hivi wengine kwa sababu za kisiasa, wengine kwa sababu za uluwa tu wa kilimwengu, wametunga kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi tu, na wengine kwa sababu ya zandaka, ni wazandik, wanataka kuharibu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako, tutakuja kueleza mara nyingine, kuna watu, mtu amepelekwa mbele ya khalifa ataka kunyongwa, anakiri anasema mimi nimetunga hadithi 1400 katika mlango fulani, nimezichanganya changanya hadithi nikatunga mimi. Yule imamu anamwambia tunaye Ibnul Mubarak na fulani na fulani, akasema atafanya nini Ibnul Mubarak? Akamwambia atazinyofoa hadithi hizo kama zinavyonyofolewa nywele zinazopatikana kwenye kitonge cha ngano. Wakanda ngano hivi, waona unywele utanyofolewa, kwamba huu ni unywele, si katika ngano. Ndivyo watakavyofanya maimamu kina Ibn Mubarak, wewe tunga tu. Kwa hiyo anakiri, anakwenda kuuawa, anakiri kwamba mimi nimetunga hadithi kadhaa, na nimezekea sana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Kwa hiyo kuna watu wametunga kumzulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na tahadhari aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar, hadithun mutawatir, Hadithi hii ni mutawatir, kwa maana imepokewa na masahaba zaidi ya 70, akthar min 70 sahabiyan wameipokea hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yoyote atakayenizulia mimi kwa uongo, atakayenizulia mimi juu yangu maneno kwa uongo kwa makusudi, basi na ajichagulie makazi yake katika moto. Kwa hiyo kuna watu wamezua hivyo, na wengine ni kwa sababu ya kukosea, yeye hakukusudia hivyo, maneno yasemwa hivi, yeye kasema vile, kakosea kwa sababu ya hifadhi yake mbovu. Sasa yote haya wanawachuoni, yale yaliyothibiti yameandikwa na yale ambayo hayakuthibiti pia yameandikwa. Zamani ilikuwa utaratibu wa kubainisha hadithi zilizo mbovu za kutunga na zile ambazo hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi dhaifu, hadithi zote au zina ihtimali. Wanawachuoni walikuwa wakizibainisha kwa njia ya kutaja sanadi, hadathana fulan, hadathana fulan, an fulan, an fulan annahu qala, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanasema man asnada faqad ahalak, anayekutajia isnadi tayari ashakupa mahali pa kurejea wewe, yeye ameshamaliza kazi yake, wewe iangalie tu ile sanadi yake, utabainikiwa na jambo. Sasa kuna watu, kuna hadithi hazina hata sanadi, lakini bado watu wanazitumia, na kuna ahadithi asanidi zake ni makdhuba, maudhua watu wake ni kadhabun wadhaun, lakini bado watu wanazitumia. Sasa jambo hili lipo, na kuna baadhi ya wanawachuoni wamebobea katika fununi mbalimbali. Pengine mtu ni alim, kabobea katika jambo la lugha zaidi kwa muda mrefu, hajui hadithi, hadithi hajui. Inasemekana, si katika njia ya kutweza, lakini inasemekana kwamba alimamu Razi, Imamu Razi wanamwita Fakhruddin Arrazi, ni katika wanaochuoni waliomilizana katika upande wa mafalsafa. Hakuwa muhadith, yeye ni katika ahlul kalami. Kwenye tafsiri yake Mafatihul Ghaibi inasemekana maneno yote yaliyotaja mule hataji hadithi, yeye ataja rai, ni katika tafsiri kubwa za ahlul rai. Vipi utatafsiri Qur'ani bila ya kutanguliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au maneno ya masahaba? Wewe kaamua kutanguliza rai, kwani rai tu sio kwa tafsiri yake? Na akataja hadithi nne tu, akasema amezipokea Bukhari na Muslim, kumbe hadithi zenyewe ni maudhua. Wallahu a'lam. Lakini baadhi ya watu hutaja katika taraifu, wanasema hivyo kwamba hizo hadithi zenyewe alizozitaja ni maudhua, lakini akasema kazitaja Bukhari na Muslim. Sasa mfano wake kama hawa wako wengi, kwa sababu hawana ihtimamu. Huyu ni mwanachuoni mkubwa, amebobea katika mambo nazungumzia. Sasa ili ufahamu athari za ikhtilafu, wakati mwingine pengine khilafu ikaletwa na mwanachuoni mkubwa, sababu kubwa kabisa ni kwamba yeye hakubobea katika mambo ya hadithi. Anaweza kutetea msimamo fulani, hajui kwamba katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo analolitetea limepingwa. Hili jambo lipo, na zama fulani zimepita katika mambo haya, kuna zama zimepita katika mambo haya, kuna watu wakapuuzia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haitakiwi kusema ina maana yule hakujua, umejua wewe leo. Kinachoangaliwa ni haki, ni kweli alichokisimamia yeye ni cha kweli, hadithi aliyoitaja ni kweli. Na alhamdulillah, wanawachuoni wa ahlusunnati waljamaa wameweka wazi mambo mengi, wameweka msaada mkubwa, wameweka misingi. Alafu sasa hawa wanawachuoni sasa na wao wanahukumiwa kwa misingi. Kwa mfano, ukienda katika lugha, kuna misingi ya lugha katika nahwu mathalan, kuna misingi imewekwa katika nahwu kwamba fa'ili ni marfuu, maf'ul ni mansub, sawa. Alamati za i'rab zimewekwa, zile za asliya na zile ambazo za far'iyya kwa niaba, zote zimewekwa. watu wanajua. Mtu atakapokhalifu misingi hii, tutamrudisha katika msingi kwamba hapa wewe umekhalifu msingi huu. Wewe umesema alfa'il majrur, lakini alfa'il marfu'. Hii ni kanuni imewekwa ya kuhukumu watu. Hivyo hivyo zimewekwa kawaid na misingi katika ilmu ya fiqh. Kuna alqawaid alfiqhiyya na alqawaid alusuliyya, zimewekwa kwamba kuna kadha wa kadha. Alyaqin la yazulu bishak, hii ni qaida katika qawaid za ilmu, katika mambo ya usuli, katika mambo ya fiqh. Alyaqin la yazulu bishak, yaqini haitaondoka kwa sababu ya shaka wala. Sasa mtu atakapotaka kuiondosha yaqini kwa sababu ya shaka tu, atahukumiwa. Hata wewe mwana wa chuoni wa kiasi gani, wa karne ngapi, atahukumiwa kwa kaida hii. Hizi ni kawaidi wanaochuoni wameafikiana. Kwa mfano, mtu amekuja akwambia, mimi bwana nimetawadha nyumbani, nimejitoharisha nyumbani, nimetoka nyumbani nimekuja msikitini, lakini sijui hapa katikati hapa nilipatwa nilitokwa udhu ulichanguka au haujachanguka, sijajua hapa hapa katikati, na wasiwasi mimi. Mwana wa chuoni mmoja akakwambia, katawadhe tena, huna udhu, huko tahara, kajitoharishe tena. Mwingine akwambia, hapana, usiende kujitoharisha wewe, wewe bado una tahara yako. Nani mwenye haki? Kwa mujibu wa kaida sasa tuseme, huyu ni mwana wa chuoni na huyu mwana wa chuoni, kwa tutamfuata huyu mmoja? La, tutaangalia kawaida zilizowekwa na wana wa chuoni. Kaida yasema aliyaqinu la yazulu bishak, yaqini haiondoki kwa shaka. Wewe bado uko tahara, maadamu unakumbuka kwa yaqini kabisa kwamba ulipotoka kwako umejitoharisha, hii ni yaqini. Hili suala la katikati lilioingia kwamba je, ulipatwa ulichangukwa na udhu au kadha, hili ni jambo la shaka. Hili haliwezi kuifuta ile yaqini yako. Kwa wewe bado uko tahara, ondoa shaka yako. Na mifano ya jambo hili chini yake kwenye kaida hii kuna mifano maelfu, maelfu ya mifano, mamilioni yanaingia kwenye chini ya kaida hii. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mtu hawezi kutoa udhuru wa kukataa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kuna mwana wa chuoni kasema. Hujuaje bwana wewe, hujua kaegemea upande gani? La, tunataka dalili, hujja. Wapi alikuegemea? Je, ameegemea katika kitabu as-sunna juu ya katika maneno yake? Na sunna aliyoegemea ni sunna sahiha? Kwa sababu unaweza ikawepo as-sunna sahiha, as-sunnatu as-sahihatu lakini ghayru sariha, au as-sunnatu as-sariha ghayru sahiha. Inawezekana hadithi ikawa ni sahihi kabisa, haina wasiwasi, lakini haiko wazi katika masala tunayozungumza, ina ihtimali nyingi tu. Hapo ni katika mahali ambapo wanaochuoni huogelea katika uwanja huo, bahari hiyo wanaochuoni wanaogelea. Sunna iko sahiha lakini ghairu sariha, fasema kitu fulani haram, mwingine anasema halali, lete ushahidi, ataja hadithi. Hadithi sahihi lakini haikusema wazi juu ya jambo fulani tunagombania, lakini hadithi inaweza ikawa ni as-sariha ghairu as-sunna as-sariha lakini ghairu sahiha. Imekuja hadithi ya wazi wazi kabisa lakini ni maudhua, si sahiha, ni dhaifa. Sasa wanachuoni wakaweka masharti namna ya kutumia hadithi dhaifu, mathalan kama hadithi sanadi yake ina dhaifu, kwa sababu wa bisahihi wa dhaifi qasadu lalqata'a. Asema wa fi sahihi wa dhaifi qasadu وبالصحيح والضعيف قصد في الظاهر للقطع والمعتمد امساكنا على سما العراقي كتك الفيه ياك وبالصحيح والضعيف قصد بالظاهر لا القطع والمعتمد imsakuna al-hukmina bila sanad paka mwisho.